11. luku. Ilma viileni viilenemistään. Nuotio lämmitti, mutta selkäpuolelta hiipi hyytävä kylmyys, eikä Amy lakannut tärisemästä. Muistelin veneellä olevia kuumavesipulloja ja sain idean. Nuotion lähellä olevat kivet olivat lämmenneet. Asettelin muutaman kiven Amyn selkää vasten. Ja yhtä hän sai pidellä mahaansa vasten. Hän tarttui kiveen terveellä kädellään ja käpertyi sen ympärille. Kun kivet jäähtyivät, vaihdoin ne uusiin. Vieläkö palelee? Minä kysyin. Amy pudisti päätään. Onko sinulla nälkä? Ei. Minun täytyy lähteä hakemaan apua. Ei! Amy kirkaisi ja irvisti tuskasta. Älä jätä minua! Amy, minun on pakko. Sinä tarvitset apua. Emme voi odottaa aamuun. Mutta karhut tulevat ja raatelevat. Oh-oh. Nyt sain katua aikaisempia puheitani. Kuule nyt, sanoin. Karhut eivät juuri koskaan hyökkää ihmisten kimppuun, ellei ihminen kohtaa niitä yllättäen niin, että ne säikähtävät. Etkä sinä liiku tästä mihinkään. Mutta minä liikun, mietin tykönäni. Ja ilta pimenisi ennen kuin pääsisin alas asti. Sinä sanoit, että ne tulevat joelle illalla. Sen minä sanoin vain pitäkseni sinut liikkeellä. Joka tapauksessa karhut pelkäävät tulta. Niin kauan kuin pidät nuotion palamassa, ne pysyvät kaukana. Varmastiko? Varmasti, minä sanoin. Toivottavasti. Keräsin Amyn viereen kasan polttopuuta, joka riittäisi aamuun asti. Rusina pähkinäsekoituksen ja kaikki eväspaperit tungin taskuihini, jotta Amyn lähelle ei jäisi mitään, minkä haju voisi houkutella karhuja. Reppuni työnsin hänen päänsä alle tyynyksi. Minä en tarvinnut muuta kuin ylläni olevat farkut ja teepaidan. Kaiken muun jätin Amyn luo. En viivy kauan, sanoin. Saatpa nähdä. Amy katsoi minua kyyneleet silmissä. Minua pelottaa, hän sanoi. Ei sinulla ole mitään pelättävää. Pidä vain nuotio palamassa niin, että löydämme sinut. Palaan ihan pian, minä lupaan. Panin merkille, kuinka Amy veti syvään henkeä. Hän yritti hymyillä, mutta vavahti kivusta. Älä ole huolissasi, hän kuiskasi. Hyvin minä pärjään. Kurkkuani kuristi. Hänen tilanteensa ei näyttänyt ollenkaan hyvältä. Taputin hänen kättään. Nähdään pian. Lähdin alavirtaan. Ilman Amyä pystyin liikkumaan paljon nopeammin. Jalkoja väsytti ja jokainen askel teki kipeää, mutta ilman reppua tunsin itseni kevyeksi kuin kauris. Suuren vesiputouksen lailla seisahduin katsomaan alas. Alkoi hämärtää ja putouksen alla joki ärjyi tummana ja pelottavana. En voinut hukata hetkeäkään. Vedin syvään henkeä, kokosin rohkeuteni ja laskeuduin kallioreunan yli. Seurasin helppoa reittiä, jota olin käyttänyt aamulla reppua hakiessani. Puolivälissä seinämää, kun etsin jalansijaa, varpaani osui irtokiveen. Se heilui hetken ja irtosi sitten. Pidätin hengitystäni, kun se pomppi alas ja loiskahti jokeen. Nielaisin ja jatkoin laskeutumista. Hitaasti, varovaisesti. Lopulta astuin isolle tasaiselle lohkareille seinämän juurella. Silloin minä kuulin sen. Oudon äänen. Puoliksi murinaa, puoliksi huokailua. Ihan lähellä. Käänsin päätäni vain sen verran, että pystyin juuri ja juuri katsomaan olkani yli. Suuni kuivui ja kylmät väreet juoksivat pitkin selkäpiitäni. Alapuolella oli isoin karhu, mitä olin eläissäni nähnyt. Sen etutassut lepäsivät lohkaretta vasten ja sen pitkät terävät kynnet olivat senttien päässä jalastani. Valtava kita oli auki ja siitä huokuva mädän kalan haju vei melkein jalat alta. En liikahtanutkaan. En olisi kyennyt, vaikka olisin halunnutkin. Kuvittelin itseni kompuroimassa kivikossa, karhu perässä laukaten. Se saisi minut kiinni ja murskaisi minut yhdellä jättimäisen käpälänsä huitaisulla. Puristin silmiäni kiinni. Karhu murahti. Silmäni lensivät selälleen. Karhu haisteli ilmaa jalkojeni juuressa. Minun oli pakko pysyä paikallani. Liikkumattomuus oli ainoa turvani, eikä se ollut helppoa. Karhu liikutti jättikokoista tassuaan, kunnes sen neulan terävät kynnet koskettivat lenkkarini kärkeä. Sydämeni moukaroi kylkiluita vasten. En saanut henkeä. Karhu toi naamansa lähelle säärtäni kuin likinäköinen ihminen, joka lukee kirjaa. Sen hengitys tuntui kuumalta ja kostealta farkunlahkeen läpi, kun se haisteli säärtä ylös, alas. Sydämeni pysähtyi. Haistaisiko se eväiden tähteet? Entä rusina pähkinäsekoituksen? Minun täytyi päästä pakoon. Mitä jos potkaisisin karhua sen arkaan kuonon päähän ja kiipeäisin äkkiä seinämään ylös? Joopa joo. Sekunnin päästä makaisin liiskana maassa ja 2 sekunnissa minut olisi revitty riekaleiksi. Karhu nuuski märkää lenkkariani ja urahti innosta. Se laski etutassunsa maahan, nosti kuonoaan, haisteli ilmaa, tuhahti ja asteli tiehensä. Aloin taas hengittää. Pienen pieniä, pinnallisia henkäyksiä. Mutta liikkua en uskaltanut. Kuulin, kuinka karhu kolisteli kivikossa juuri sillä suunnalla, mihin minäkin olin menossa. Se viskoi kiviä syrjään, hiiriä ja myyriä etsiessään. Muutamaa minuuttia myöhemmin kuulin ylempänä leviävän metsän pimeydestä äänekkään rysähdyksen. Ikään kuin puu olisi katkennut. Yhä vielä minä odotin pelosta jäykkänä. Sitten ajattelin Eimiä yksin nuotiolla peloissaan ja tuskissaan. Henkäisin syvään, kiipesin lohkareelta alas ja jatkoin matkaa. Yritin olla katsomatta pelottavia varjoja ylärinteen puiden alla. Jokainen varjo saattaisi kätkeä karhun tumman hahmon. Yhden kerran olin varma, että erään lohkareen viereisessä varjossa jokin liikkui. Jonkin ajan kuluttua kuulin, kuinka pensaikon läpi rapisteli jotain. Jotain isoa. Vei ikuisuuksia päästä joen laskupäähän. Pimeys hiipi päälle joka puolelta. Lopulta suoraan edessäpäin näkyi oranssia lepatusta. Nuotio! Isä olisi rannalla odottamassa. Isä! Minä kiljuin. Minä olen täällä! Mutta hän ei voinut kuulla. Äkkiä olin niin väsynyt ja jalkoja särki niin, että halusin vain rojahtaa niille sijoilleni. Halusin, että isä tulisi vastaan ja auttaisi minut viimeisen kivikon poikki. Kompuroin joen rantaa pitkin lepattavaa valoa kohti. Isä! Joki kohisi liikaa. Sitten näin hänet. Hän seisoi nuotion vieressä reppuselässä ja katseli vuoren rinteelle. Isä! Vieressäni liikahti jotain, ja silmiini osui valo, joka kääntyi saman tien pois. Pat kietaisi kätensä ympärilleni, ja minä lysähdin häntä vasten. Luojan kiitos, että olet kunnossa, hän sanoi. Isäsi oli juuri lähdössä etsimään teitä. Patin sylissä tuntui hyvältä. 2 sekunnin ajan minusta tuntui, että kaikki oli hyvin. Mutta eihän se ollut totta. Pat vetäytyi kauemmas. Missä Eimi on? Nielaisin. Eimi jäi metsään, sanoin hiljaa. Häneen on sattunut. Patin ote olkapäistäni tiukkeni. Hänen äänensä hiljeni kuiskaukseksi. Mitä on tapahtunut?